za stolom sama. Rana od pre, sad zbog nje boli kod me. Pukle su najtanje niti, znam nema leka za sve, al seti me kako je voljena biti. Rana od pre, sad zbog nje boli kod me. Pukle su najtanje niti, znam nema leka za sve, al seti me. Ja sam bila takva žena, sad sam seka njena. Sjajna crna kosa, duga noga bosa, srećna lepa nasmijana, ja za stolom sama. Rana od pre, sad zbog nje boli kod me. Pukle su najtanje niti, znam nema leka za sve, al seti me. Ja za stolom sama.